Σήμερα τελειώνουμε το κεφάλαιο το 16ο, μάλλον το τελειώσαμε από προχτές, την περασμένη Κυριακή. Και σήμερα απλά θα αρχίσουμε το νέο κεφάλαιο, θα αρχίσουμε το 17ο. Και προχτές στον τελευταίο στίχο μας έδειξε ο Κύριος ότι αυτός που έχει και κατέχει, ο πλούσιος δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει, όπως λένε σήμερα, την οικονομική άνεση, είναι και κακός και άδικος. Δεν είναι δικιά μου η λέξη, σας την ανέλησα, σας την παρουσίασα και το έθεσε έτσι για να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν προνομιούχοι σε αυτή τη ζωή, ούτε και αδικημένοι. Εμείς κάναμε την κατάσταση αυτή έτσι. Ο Κύριος δίνει τα αγαθά Του σε άλλους περισσότερα και σε άλλους λιγότερα και σε άλλους καθόλου. Γιατί? Για να τους αγιάσει όλους. Στο φτωχό δίνει λίγα για να κάνει υπομονή και να ταπεινώνεται και να αγιάζεται. Στον πλούσιο δίνει πολλά για να ταπεινωθεί και αυτός και να διαχειριστεί σωστά τον πλούτο του και να μην νομίσει ότι όλα αυτά τα οποία έχει τα κατέχει κιόλας. Να μην νομίσει ότι όλα αυτά που του έδωσε ο Κύριος είναι δικά του. Να καταλάβει ότι είναι απλά διαχειριστής. Θα κρατήσει το μικρό του μερίδιο όσο του αρκεί και τα άλλα θα τα δώσει δια την εξυπηρέτηση και δια την ωφέλεια και των άλλων ανθρώπων. Αν υπήρχε, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή η σωστή κατανομή του πλούτου σήμερα, δεν θα υπήρχε φτωχός, δεν θα υπήρχε άνθρωπος άρρωστος, αλλά βλέπετε δυστυχώς τα χρήματα τα πολλά έχουν περάσει στις λίγες τσέπες, έχουν περάσει στους λίγους λογαριασμούς στις τράπεζες και ο πολλής ο κόσμος, εκατομμύρια κόσμο, δισεκατομμύρια θα έλεγα, λιμοκτονούν, πεθαίνουν από την πείνα, βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και πλέον η ζωή τους είναι απλώς φυτοζωία, απλώς φυτοζωούν, δεν έχουν ούτε τα προστοζήν. Βλέπετε, η ζωή του Κυρίου είναι διδασκαλία αλλά και πράξης ελεημοσύνης. Μας διδάσκει ο Κύριος με τη ζωή Του ότι είναι ο ίδιος ελεήμων και πρέπει και εμείς να είμαστε ελεήμονες και είναι και πράξεις. Βλέπεις, το λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός λέγει πλούσιος όν δι' ημάς επτώχευσεν, είναι ημείς τι εκείνου πτωχή απλουτίσομεν. Ο Κύριος ήρθε εδώ μη έχουν τίποτα, παρουσιάστηκε ο πλούσιος όν αυτός που πράγματι τα είχε όλα και τα έχει όλα και όλα είναι υπό την κατοχή του, ήρθε ή θελημένα ως πάμπτωχος, επέλεξε την οδό της πτωχίας, της αδυναμίας, για να μας διδάξει και να μας δείξει ότι ο φτωχός θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δυστυχώς, παρότι λεγόμαστε και χριστιανοί, δεν μάθαμε ποτέ αυτήν την εντολή της αγάπης. Δεν κατανοήσαμε ποτέ την αξία της φτώχειας και γι' αυτό όλοι θέλουμε να είμαστε πλούσιοι και να φαινόμαστε πλούσιοι. Ο Κύριος σου επιφυλάσσει θέση στη Βασιλεία Του, αλλά μέσα από την πτωχία, και εσένα και εμένα. Εγώ όμως θέλω να μπω στη Βασιλεία του Θεού ως πλούσιος. Δεν υπάρχουν πλούσιοι στον Παράδεισο, καταλάβετε το. Δεν υπάρχουν πλούσιοι στον Παράδεισο. Μα θα μου πεις, δεν έχουμε βασίλισσες, δεν έχουμε αυτοκράτορες που έχουν γίνει Άγιοι. Ναι, ναι. Πλούσιοι ήσαν, αλλά φτώχυναν για να μπουν στον Παράδεισο. Διάβασε να δεις τη βασίλισσα Ειρήνη, τη βασίλισσα Όλγα, διάβασε να δεις πόσες ζούσανε. Γιατί νομίζετε υπάρχουν οι βίοι των Αγίων? Για να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε και να μην είμαστε αοριστολόγοι και να λέμε αόριστες κουβέντες και ανυπόστατες κουβέντες. Για διάβασε για τον Αβραάμ που λες ότι ήταν πλούσιος, και ήταν πλούσιος, όντως ήταν πλούσιος. Αλλά τι πλούτο είχε? Δεν ήταν κολλημένος. Όταν του είπε ο Κύριος, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και φύγε, δεν το είχε σε τίποτα να αφήσει όλη την περιουσία του πίσω, τα πάντα, να πάρει ένα μπαστούνι, τη γυναίκα του και τον Ισαάκ και να φύγουνε, να πάνε εκεί που θα τους δείξει ο Κύριος. Για κάντο και εσύ να ειδούμε. Για κάντο και εσύ να φύγεις έτσι. Να σου πούνε, να έρθει άγγελος Κυρίου και να σου πει, φύγε, φύγε τώρα από το σπίτι σου, φύγε όπως είσαι, φύγε, τίποτα, μην πάρεις τίποτα, τίποτα, άστα τα λεφτά σου, άστα τα υπαρχοντά σου, άστα όλα, φύγε. Μα, ξέρεις πως θα φύγουμε? Θα απέλθουμε λυπούμενοι, σαν εκείνο το πλούσιο νεανίσκο της παραβολής, της περικοπής. Να γιατί ήταν φτωχός ο Αβραάμ? Γιατί είχε μεν, αλλά δεν κατήχε. Είχε, ναι, είχε. Όλα δικά του ήταν. Αλλά δεν κατήχε. Και δεν τον κατήχαν. Ούτε κατήχε, ούτε τον κατήχαν. Γιατί εμείς, εφόσον κατέχουμε, και κατεχόμεθα από τα υλικά πράγματα. Όσο λες, αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό μου, όχι μόνο το κατέχεις, αλλά και σε κατέχει. Κρέμεσαι από δάφτο. Κρέμεσαι. Τα λεφτά είναι δικά μου. Δεν κατέχεις μόνο, αλλά και κατέχεσαι. Είσαι δέσμιος αυτών των χρημάτων. Το σπίτι είναι δικό μου. Και εσύ είσαι δικός του. Και εσύ είσαι του σπιτιού, κατεχόμενος από το υλικό πράγμα. Αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα. Ο Κύριος ήρθε να μας διδάξει τη φτώχεια, γιατί η φτώχεια αγιάζει. Γιατί είδες τι είπε, πλούσιος όσο εύκολα μπορεί να περάσει η καμήλα μέσα από το τρύπημα που κάνει η βελόνα, περνάει. Για κάνε μια τρύπημα βελόνα σε πάνω σε ένα χαρτί, κοίταξε την τρυπούλα πως είναι, περνάει, δεν περνάει, το δαχτυλό σου δεν περνάει, θα περάσει καμήλα. Ο Κύριος μας ανέφερε αυτό για να μας δείξει πως δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται εις την Βασιλεία του Θεού. Αδελφοί μου, ακούστε σας παρακαλώ τη φωνή εμού του αθλίου και αμαρτωλού, το αμετανόητο και αδιόρθωτο. Ακούστε όμως τουλάχιστον, για να ξέρετε πώς θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Τα λόγια του Χριστού δεν αμβλύνθηκαν, ούτε μπόρεσε ποτέ κανείς να τα παραχαράξει. Αν δεν είσαι ελεήμων, δεν μπαίνεις. Αν δεν μάθεις να δίνεις, δεν χωράς τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί εσύ και όχι και ο άλλος? Γιατί το παιδί σου να τρώει και το άλλο να μην τρώει? Γιατί? Γιατί το δικό σου να ζει σαν βασιλόπουλο και του αλουνού να πεθαίνει σαν τη μύγα? Γιατί? Γιατί? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί? Γιατί δικαιώματα μόνο εσύ και όχι και ο άλλος? Γιατί? Αυτό είναι το μεγάλο το ερώτημα. Δεν έχεις μόνο εσύ δικαιώματα. Δεν έχει μόνο το παιδί σου δικαιώματα. Και δεν έχει μόνο το αγκόνι σου δικαιώματα. Δικαιώματα έχουμε όλοι σε αυτόν τον κόσμο. Και ο φτωχός και ο πλούσιος. Και το παιδί του πλούσιου και το παιδί του φτωχού. Και εκείνο πρέπει να ζήσει. Γι' αυτό είδες τι λέει. Να, ωραία τα λέμε. Ε. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Τι λέει το Ευαγγέλιο? Μερικά τα ξέρουμε το Ευαγγελίο και τρέχουμε να τα κολλάμε στα μούτρα του αλουνού για να του κάνουμε το δάσκαλο. Για διάβασε όμως όλο το Ευαγγέλιο να δεις τι λέει όλο το Ευαγγέλιο. Ο έχουν δύο. Εγώ το λέω. Εγώ το λέω. Ο έχουν δύο χιτώνας. Εγώ το λέω. Ο έχουν δύο θα δώσει το ένα. Ούτως ώστε και εσύ ίσως με τον άλλον. Ο έχουν δύο χιτώνας, από εδώ το μία έχονται. Απλά. Μισό εσύ, μισό εκείνος. Μα, δεν έχει μα. Δεν έχει μα. Αυτή είναι η εντολή της αγάπης. Και βρέστε με ένα πλούσιο με τον οποίο να επένεσε ο Κύριος στην εποχή του. Βρίστε με. Βρείτε τον μέσα στην Αγία Γραφή και ελάτε να πείτε, α, εδώ μιλάει για ένα πλούσιο ο Χριστός. Εδώ. Ξέρω, μιλάει για τον άφρονα πλούσιο που τον καταδικάζει, το ξέρω αυτό. Μιλάει για τον πλούσιο με τον Λάζαρο που τον καταδικάζει, το ξέρω και αυτό. Κανα πλούσιο που να τον εγκομιάζει όμως, βλέπεις, υπάρχει πουθενά. Πουθενά. Αντίθετα, όπως λέει το Δώρα και πολύ σωστά, εγκομιάζει και επενεί τη χείρα που δεν έχει τίποτα και έχει ένα δίλεπτο και τον βγάζει από την τσέπη της και τον βάζει στον κορβανά του ναού για να φάνε και άλλοι πτωχοί. Από τι? Από ένα δίλεπτο. Από ένα δίλεπτο. Και μένει η καημένη χωρίς να έχει τίποτα. Και είδες τι λέει ο Χριστός? Αυτή έβαλε τα περισσότερα. Αυτή η χείρα. Αυτή η φτωχιά. Αυτή έβαλε τα περισσότερα. Νομίζετε εκεί που ήταν ο Κύριος δεν ήξερε τι βάζαν όλοι οι άλλοι? Σίγουρα όλοι οι άλλοι είχαν βάλει περισσότερα. Σίγουρα. Όλοι οι άλλοι. Κανείς δεν καταδέχεται να βγάλει από την τσέπη του 2 λεπτά να βάλει στην εκκλησία. Όλοι οι άλλοι ήταν περισσότερα. Και όμως ο Κύριος εκεί είδε το πολύ. Γιατί ο Κύριος δεν μετράει με το 1 και 1 κάνει 2 και με το 2 και 2 κάνει 4 και με το 5 και 15 κάνει 20. Ο Κύριος μετράει με τη δικιά του τη λογική. Ο Κύριος μετράει με το δικό του, με τη δικιά του αριθμητική. Και στον Κύριο δεν κάνει 1 και 1 κάνει 2. Στο 1 και 1 και στο 5 και 5 και στο 10 και 10 μπορεί να κάνει 0 και να μην πιάσεις τίποτα. Και να πας σε μια εκκλησία και να βάλεις 5 ευρώ και να πας και στην άλλη και να βάλεις 15 ευρώ και να πας και στην άλλη να βάλεις 50 ευρώ και η τσέπη σου να είναι ακόμα γεμάτη. Αυτή η ελεημοσύνη, ψιρούλες. Ψιρούλες. Εκείνη ήταν ελεημοσύνη. Γιατί άπαντα των βίων αυτής τον είχε, λέει, έβαλε. Έβαλε όλη τη ζωή της, όλο τον πλούτο της, ό,τι είχε και δεν είχε, τα έβαλε μέσα στον κορβανά. Και σου λέει, εντάξει, παιδιά έχω, μέχρι να φτάσω στο σπίτι, δεν ξέρεις, ο Θεός θα μου δώσει. Να η εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Ακούστε με, αδελφοί μου, ακούστε με για να μην χάσουμε την ψυχή μας. Λεφτά κανείς δεν πήρε μαζί του. Σπίτια κανείς δεν πήρε μαζί του. Περιουσιακά στοιχεία κανείς δεν πήρε μαζί του. Αυτοκίνητα κανείς δεν πήρε μαζί του. Όλα βλέπεις και ένα κουστούμι που σου βάζουν μαζί σου, δεν το παίρνεις μαζί σου. Απλώς το βάζουν, σε σκεπάζουν, να μην φαίνεται η γύμνωσή σου. Και μέσα και εκείνο, μέσα στον τάφο, εκεί θα λιώσει. Όπως θα λιώσει και το κορμί σου. Μαζί δεν παίρνεις τίποτα. Ναι. Λοιπόν, εκεί θα μείνει. Μαζί δεν φεύγει. Απλά αν έχεις και εσύ αγαπήσει και εξαρτάσαι από τα υλικά πράγματα, δεν θα φύγει η ψυχή σου. Θα φύγει μεν, αλλά ο Κύριος θα την ξαναστείλει κάτω. Στον Άδη, να απολαύσει το τίποτα, όπως το έστειλε και στον πλούσιο. Είδες τι του είπε? Πολύ φοβερή κουβέντα. Εσύ, λέει, παιδί μου, απόλαυσε σε τη ζωή σου τα αγαθά σου και ο Λάζαρος ομοίωσε τα κακά. Τώρα, τ' ακούς, καλοπέρασες, λέει, εσύ στη ζωή σου. Τώρα αντιστρέφονται οι όροι. Τώρα αντιστρέφονται οι θέσεις. Εσύ καλοπέρασες, τα Αφρικανάκια κάτω κακοπέρασαν μια ζωή. Λιμοκτόνησαν, πέθαναν. Αυτά θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Μα! Είναι αβάφτιστα. Καλά κάνουν και είναι αβάφτιστα. Αυτά βαφτίστηκαν μέσα στο αίμα τους. Μέσα στην υπομονή τους. Μέσα στην ταλαιπωρία τους. Μάλιστα, τι με κοιτάτε? Αυτό το αχ που λένε εκείνα τα παιδάκια, που καθόταν πίσω του το γεράκι ο αετός και περίμενε πότε θα ξεψυχήσει η μάνα και πότε θα ξεψυχήσει το παιδί για να πάει να το φάει, αυτό το αίμα του παιδιού εκείνου που σπαρτάραγε στα νύχια εκείνου του αετού, αυτό είναι το αίμα του που το αγίασε μαζί με την υπομονή του, μαζί με την ταλαιπωρία του, μαζί με τη φτώχεια του, μαζί με τα κλάματα, τα δάκρυα που έχισε πεινώντας και διψώντας και μη έχοντας τίποτα για να το συντηρήσει στη ζωή, και μαζί με τα νύχια του αετού που το ξέσχιζε, όλα αυτά, τι νομίζετε, συντελούν στη σωτηρία αυτών των παιδιών. Αυτοί κακοπέρασαν, συνεπώς στην άλλη ζωή θα καλοπεράσουν. Δεν είμαστε προνομιούχοι, σημειώστε το. Δεν σου δώσε ποτέ ο Κύριος τέτοια δικαιώματα. Είσαι μεν ορθόδοξος και καλός κάνεις και είσαι ορθόδοξος. Δεν υποτιμώ καθόλου την ορθοδοξία με αυτό που είπα ίσα ίσα. Αφού όμως είσαι ορθόδοξος, ορθόδοξος σημαίνει πάνω απ' όλα ελεήμων, άνθρωπος της αγάπης, άνθρωπος του ελέους. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μην το ξεχνάς αυτό. Και τώρα συνεχίζουμε, αδελφοί μου. Το 17ο κεφάλαιο. Συνεχίζει στο ίδιο θέμα. Ο Κύριος, βλέπεις, προσπαθεί να ξυπνήσει μέσα μας τη λογική μας, να ξυπνήσει την αγάπη μας, να ξυπνήσει το έλεος, να ξυπνήσει τη φιλαδελφία, να ξυπνήσει, αλλά εμείς θέλουμε να στεκόμαστε με κλειστά τα αυτιά, με κλειστά τα μάτια, να μην ακούμε, να μην βλέπουμε, να μην μαθαίνουμε. Γιατί νομίζεις δεν έρχεται ο κόσμος εδώ στο κήρυγμα? Γιατί, ξέρεις γιατί? Το έχεις ψάξει ποτέ? Για ψάξε να δεις γιατί δεν έρχεται εδώ στο κήρυγμα. Γιατί εδώ τι θα γίνει? Δεν είναι που τα ξέρουν, που λέει τα ξέρουμε, θα μας πει ο παπάς, παπαδοκουβέντες θα μας πει. Τα ξέρουν, τίποτα δεν ξέρουν. Γιατί δεν έρχονται? Ξέρεις γιατί δεν έρχεται? Γιατί εδώ ξύνουμε πληγές, ξύνουμε πληγές, ξύνουμε πληγές. Ξύνουμε πληγές. Γι' αυτό. Και άμα ξύνεις πληγές, ο άλλος δεν το αντέχει. Δεν υποφέρει ο άλλος. Τον άλλο θέλει να το χαϊδέψεις τον άλλο. Γι' αυτό δεν έρχεται εδώ. Εδώ ξέρει ότι θα έρθει και μπροστά εδώ στο δίκαιο κριτή. Δεν υπάρχει περίπτωση να χαϊδευτούν τα αυτιά του. Δεν χαϊδεύονται αυτιά εδώ από τον Κύριο. Εδώ υπάρχει η αλήθεια και μόνη η αλήθεια που ο Κύριος, θυμάστε και ξέρετε, από τότε που ζούσε εδώ, την αλήθεια αυτή δεν την απέκρυψε από κανέναν. Και άλλοι εχαίροντο που άκουγαν την αλήθεια και άλλοι οδυνόνταν και υπέφεραν όταν άκουγαν την αλήθεια, σαν τους γραμματείς και τους Παρισαίους. Αυτή η αλήθεια έγινε η αιτία να σταυρωθεί ο Κύριος. Αυτοί δεν τον αντέχουμε, λέγανε μεταξύ τους οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Δεν τον αντέχουμε. Δεν τον αντέχουμε. Σκοτώστε τον να τελειώνουμε. Φτούνου το στόμα, κλείστε του. Δεν τον αντέχουμε. Όπως και έγινε. Αλλά βέβαια το στόμα, η αλήθεια δεν πεθαίνει ποτέ. Ο μεν Κύριος επέθανε και αναστήθηκε, αλλά ο λόγος του παραμένει πάντοτε αθάνατος και αιώνιος. Και θα παραμένει πάντοτε αθάνατος και αιώνιος. Τι λέει λοιπόν παρακάτω. Κρίσον ψωμός μεθυδονής εν ειρήνη. Ή 20 πλήρης αγαθών, πολλών αγαθών και αδίκων θυμάτων μεταμάχης. Δεν το καταλάβατε. Τι είναι προτιμότερο, λέει ο Κύριος. Εσύ εδώ έρχεσαι να ακούσεις. Τι ζητάει ο Κύριος από σένα, αυτό δεν θέλεις. Αυτό δεν ψάχνεις. Αυτό δεν θέλουμε να μάθουμε. Και μέσα σου πολλές φορές γίνονται συγκρίσεις. Και λες τι είναι προτιμότερο. Να έχω πολλά ή να έχω λίγα. Τι είναι προτιμότερο. Να φάω καλά ή να φάω λιγότερο. Τι είναι προτιμότερο. Να πάρω και δεύτερο αυτοκίνητο. Να πάρω και τρίτο αυτοκίνητο. Να φτιάξω και δεύτερο σπίτι και τρίτο σπίτι και τέταρτο σπίτι. Να βάλω 50 καμπινέδες ή να βάλω ένα καμπινέ. Αυτό δεν λες. Και σκέφτεσαι. Και έρχεται ο Κύριος εδώ να σου πει αυτό που επανέλαβε αργότερα με το στόμα του Αποστόλου Παύλου. Έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκεστισόμεθα. Έχεις φαγητό? Δόξα σε Θεός. Έχεις σκέπασμα? Μια κουβερτούλα έχεις να σκεπαστείς και δύο κουβέρτες τώρα που κάνει κρύο και τρίτη κουβέρτα έχεις. Έχεις. Τότε αρκέσου, λέει ο Κύριος, αρκέσου σε αυτά. Και πολλά έχεις, όπως είπε η Θοδώρα. Πολλά έχεις. Και το σπίτι σου έχεις, και κεραμίδια έχεις, και θερμάστρες έχεις, και καλοριφέρ έχεις, και ένα σωρό έχουμε, από όλα έχουμε. Αυτό λέει εδώ. Κρίσον, προτιμότερο, τι προτιμότερο. Ψωμάκι έχεις. Ψωμάκι έχεις, να φας. Ψωμός με θηδονής εν ειρήνη. Φάει, λέει, ψωμάκι με χαρά με στην καρδιά σου και με ειρήνη. Να μην σε βαραίνει η συνείδησή σου. Φάει ψωμάκι και θα δεις τι θα σου φαίνεται. Πέντε σπάνι θα σου φαίνεται στο στόμα σου. Πέντε σπάνι. Θα τρως ψωμί και θα νομίζεις ότι τρως πέντε σπάνι. Θα είναι τόσο γλυκή στο στόμα σου, γιατί θα βοηθάει προς τούτο και η συνείδησή σου η καθαρή, που δεν θα έχει τύψεις μέσα της, δεν θα έχει βάρη μέσα της. Θα τρως την μπουκίτσα το ψωμάκι και θα λες δόξα σου ο Θεός, δόξα σου ο Θεός, σε ευχαριστώ Θεέ μου. Δεν σας το είπα εσάς, θα σας το πω. Το έλεγα τώρα στον δρόμο με τα παιδιά που ερχόμενα, το Γεράσιμο, το Σωτήρι και τη γυναίκα του εκεί. Λοιπόν, τι, μου στείλαν ένα email. Να τα ακούσετε αυτό. Να τα ακούσετε παρακαλώ. Μου στείλαν λοιπόν ένα βιντεάκι μικρό, μια μικρή ταινιούλα δηλαδή. Μέσα από το ίντερνετ, και μου λέει ένα πνευματικό παιδί μου, κοίτα το παππούλι, λέει, έχει μεγάλη σημασία, είναι πολύ ωραίο. Θα το κοιτάξω. Το έβαλα λοιπόν και το είδα. Τι έδειχνε. Ήταν 6 λεπτών, 6-6,5 λεπτά διάρκεια. Αξίζει να το ακούσετε. Και γι' αυτό παρεμβάλλω, το βάζω μέσα στο κήρυγμα. Γιατί έχει σημασία εδώ με αυτό που λέει εδώ, κρίσον ψωμός μεθυδονής. Δείχνει λοιπόν δύο κοπέλες, στην Κίνα έχει γυριστεί αυτό το βίντεο, δείχνει δύο κοπέλες, πλουσιοκοπέλες, οι οποίες πηγαίνουν να φάνε όξο στο εστιατόριο. Πλούσιες είναι, παραγγέλνουν ένα σωρό φαγητά, ίσα που τα μαγαρίσαν, τα τσιμπολογάγαν από εδώ και από εκεί και στο τέλος τα παράτησαν, πλήρωσαν και σηκώθηκαν και έφυγαν. Και μετά από λίγο περνάει τον καρσόν, μαζεύει εκεί με τα χέρια του τα πιάτα, είδατε, ξέρετε πως τα αδειάζουν έτσι κατευθείαν μέσα στον τενεκέ, πλαπ πλαπ μέσα στον τενεκέ όλα, μακαρόνια, πατάτες, κρέατα, ψάρια, όλα μέσα. Και αφού πλέον τα άδειασε, τα βγάλαν όξο να περάσει το απορριμματοφόρο να τα πάρει. Πριν όμως φτάσει το απορριμματοφόρο, όταν σκούρινε λίγο το απογεματάκι, πάει ένας με το ποδηλατό του, φτωχαδάκι. Πάει, ανοίγει τον τενεκέ και βλέπει μέσα και πέφτει ο καημένος με το κεφάλι μέσα. Και άρχισε να βγάζει χούφτες, χούφτες, ανάκατα τώρα, καταλαβαίνει, ζουμί, ζουμί. Κρέατα έπιανε, ψάρια έπιανε, πατάτες έπιανε, μακαρόνια έπιανε, ρύζια έπιανε, ό,τι μπορεί να φανταστείς, αυγά έπιανε εκεί. Έβγαζε, τα χεράκια του εκεί είχαν γίνει, μέχρι τον αγώνα είχαν γίνει χάλια. Και έβγαζε και έβγαζε και έβαζε σε μια σακούλα. Ναι, να τα ακούσετε, και αν έχετε δάκρυα παρακαλώ να κλάψετε. Σας το συνιστώ. Όταν πλέον έβγαλε, γιώμησε τη σακουλίτσα του, ξεκίνησε να γυρίσει στο σπίτι του. Και όταν φτάνει στο σπίτι του με το ποδηλατό του, πεταγόνται 5-6 παιδάκια, αγγελάκια. Αγγελάκια, παιδάκια, αγγελάκια. Βρώμικα, άπλυτα, αλλά χαμόγελο στα χείλη τους. Χαμόγελο. Οι φωνούλες τους και λαϊδήματα. Ευγήκανε, τρέξανε στον πατέρα τους εκεί, το ρωτάγανε, τι μας έφερες, τι μας έφερες. Και ο πατέρας παίρνει τη σακούλα, τη βάζει μέσα σε ένα τενεκέ, να τους την ανοίξει, τους την ανοίγει, και τι να δεις, εικόνα, θες να δεις εικόνα, θες να δεις εικόνα. 4-5 παιδάκια, όλα σκημένα μέσα στον τενεκέ, από τη μέση και πάνω το κεφάλι τους δεν φαινόταν. Όλα είχαν πέσει με το κεφάλι μέσα στον τενεκέ. Και βγαίναν τα μουτράκια τους έξω, γιωμάτα, ζουμιά, εκεί, εκεί, όλο γέλια, γέλια, να παίζουν, να κολοδεύουν το ένα, να παίζουν με το άλλο, εκεί. Παράπονο κανένα. Αφού έφαγαν ό,τι προλάβανε να φάνε εκεί, στη συνέχεια δείχνει το βίντεο ότι ήρθε η ώρα, η επίσημη ώρα του φαγητού. Να φάνε τι να φάνε, παρακαλώ, τα αποφάγια, ε. Τα αποφάγια που εσύ περνάς και τα βλέπεις και κάνεις εμετό. Εμετό. Και έτσι είναι, έτσι είναι. Τρώγεται. Ψάρια, κρέατα, τραχανάδες, αυτά όλα, μακαρόνια, αυγά, τυριά, όλα εκεί, ένα-ένα σούμο. Τρώγεται αυτό το πράγμα, δεν τρώγεται. Ούτε τα σκυλιά δεν το τρώνε τα δικά μας, τα καλομαθημένα, ούτε σκυλιά δεν τα τρώνε αυτά. Ούτε σκυλιά δεν τα τρώνε. Όλα μέσα, όλα μέσα. Αφού λοιπόν τα μάζεψε ο πατέρας, εδώ ακούστε τώρα. Καθίσαν όλα, η μάνα τους έβαλε και ένα πιατάκι και έπαιρνε η κακομοίρα με το χέρι της το ζουμί, τα ζουμιά, ό,τι έβαζε τους έβαζε μέσα, τα ζουμιά, στα πιάτα τους, τα ζουμιά. Αφού τους έβαλε το ένα, πίναγε το καημένο και απλώνει το χέρι του και παίρνει ένα κόκαλο και το βάζει στο στόμα του. Κλάφτε παρακαλώ, κλάφτε, εδώ πρέπει να κλάψουμε. Ο πατέρας σηκώνει το χέρι του, του δίνει μια στο χέρι και του λέει όχι. Προσευχή! Μόλις τώρα, αδελφοί μου, με πιάσα τα δάκρυα. Προσευχή, γιατί προσευχή? Γιατί έχουμε αποφάγια. Δόξα σου ο Θεός για τα αποφάγια. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τα αποφάγια. Για τον εμετό του άλλου δηλαδή. Θα το πω απλά. Εκείνο που γλύψε, εκείνο που φτύσε, εκείνο που δεν του άρεσε, που τα μαζέψαν όλα, εκείνο να φάνε και ευχαριστάνε και τον Θεό. Το δικό σου το παιδί κάνει προσευχή? Ή το θεωρεί αυτονόητο γιατί έχει λεφτά στη τσέπη του? Είναι γεμάτη η τσαπούλα του. Όταν το είδα πάγωσα, αδερφοί μου. Εικόνες φρίκης που όμως, όταν έχεις αυτό που λέει εδώ πέρα, είδες τι λέει, ψωμός μεθυδονής. Δεν κοιτάει τι τρώει, κοιτάει τη συνειδησούλα του μέσα ο άλλος και σου λέει εγώ φτωχός είμαι. Μια ζωή φτωχός, φτωχός γεννήθηκα, φτωχός θα πεθάνω. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω καθαρή τη συνειδησή μου. Τι έκανε? Ίσως έχει και τις αμαρτίες του, σίγουρα έχει τις αμαρτίες του. Αλλά είδες στο Λάζαρο, δεν λέει η Αγία Γραφή τι αμαρτίες είχε, τίποτα. Πήγε στον παράδεισο, λέει. Απενεχτείνε υπό τον Αγγέλων. Το σημειώσατε αυτό? Ο Λάζαρος πάει με τους Αγγέλους συνοδεία. Ο πλούσιος ετάφη. Απέθανε και ο πλούσιος και ετάφη. Ένας ωραίος τάφος του μείνε, γιατί ήταν πλούσιος και βάλαν πολλά μάρμαρα, εβάλαν μαρμαρόγλυπτα, εβάλαν ωραία απ' έξω εκεί, ενώ ήταν κακούργος και στην ψυχή και στη ζωή του ολόκληρη, τον παρουσίαζαν ως μεγάλο, ως τρανό, όπως κάνουν συνήθως. Ο ένας απενευθύνε, λέει, η ψυχή αυτού υπό τον Αγγέλων εις τους κόλπους του Αβραάμ, ο δε πλούσιος ετάφη, απέθανε και ετάφη. Κρίσον ψωμός μεθυδονής, προτιμότερο να τρως το ψωμάκι σου με χαρά μες στην καρδιά σου και να ευχαριστάς τον Θεό. Να μην έχεις ποικιλίες φαγητών, κρίσον προτιμότερο. Και να έχεις μέσα στην καρδιά σου και ειρήνη, γαλήνη. Για πήγαινε σε σπίτια φτωχών, πραγματικά φτωχών, κατά Θεόν φτωχών, δεν θα ακούσεις γκρίνια. Δεν θα ακούσεις φαγωμάρα, δεν θα ακούσεις. Δόξα σου ο Θεός θα ακούσεις. Θα ακούσεις την άλλη, τη γλυκύτατη τη φράση, έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Μα οι πλούσιοι έχουν. Δεν πειράζει. Για μας έχει ο Θεός. Και ο Θεός δεν τους αφήνει. Και δεν λέει παρακάτω. Ή 20 πλήρης πολλών αγαθών και αδίκων θυμάτων μεταμάχης. Προτιμότερο, λέει, να τρως το ψωμάκι σου και να είσαι φτωχός και να το τρως με ευχαρίστηση και χωρίς τύψη συνειδήσεως, παρά, λέει, να έχεις ένα σπίτι γεμάτο από αγαθά. Πολλά. Κάτσε το τραπέζι, έχεις πάει στο τραπέζι πλούσιου. Πω, πω, πω, τι βγάζει. Τι βγάζει. Τι βγάζει. Σας το είχα πει παλιά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, κάποτε πήγα σε ένα σπίτι, με κάλεσε κάποιος φίλος πλούσιος. Λέει, θέλω να έρθει στο σπίτι, λέει, να μου το ευλογήσει, θέλω να έρθει να φάμε παρέα. Ναι, να έρθω. Οπότε, έρθεις ένα βραδάκι να έρθεις να φάμε. Βγάζει το πρώτο φαγητό, βγάζει δεύτερο, βγάζει τρίτο, βγάζει τέταρτο, βγάζει πέμπτο, βγάζει έκτο, βγάζει έβδομο, βγάζει όγδο, βγάζει ένατο. 9 φαγητά, παρακαλώ. 9 φαγητά. Τι να σου πω τώρα. Λέω σε εκείνη τη γυναίκα. Την αφέντρα του σπιτιού. Λέω, τι να σου πω, λέω. Να τα φάω όλα και να κάνω, να ξεράσω μέσα στο σπίτι σου, αυτό θέλεις? Τι θες να φάω? Να φάω, να φύγει, να φύγω και να σου αφήσω πίσω την αηδία μου? Για αυτά που με κέρασες, τι θες να φάω? Θα ήταν πολύ δύσκολο, θα ήταν για σένα. Δύσκολο να βάλεις ένα φαγάκι να φάμε και να τελειώνουμε και να φύγουμε. 9 φαγητά, 9, ποιος θα τα φάει? Τρία άτομα είμαστε. Ο άντρας της, αυτή και εγώ. Τρία άτομα. 9 φαγητά. Να με ευχαριστήσει. Αφού με ξέρατε. Όχι, δεν ευχαριστήσαμε με τις. Να κάνει επίδειξη του πλούτου της. Επίδειξη. Τι λέω τώρα αυτά που μείνανε, γιατί μείνανε όλα πάνω. Μείνανε. Θα τα πετάξουμε. Αλλά δεν δώσουμε να πετάξουμε. Ακούς. Θα τα πετάξουμε. Α, είμαστε πλούσιοι. Αφού έχουμε, να πάρουμε κι άλλα αύριο. Και μεθαύριο θα πάρουμε κι άλλα. Αφού μας περσεύουν, θα πάρουμε κι άλλα. Όχι, μην τη ρωτήσεις βέβαια τι έφαγε ο γείτονας σήμερα. Τι έφανε το φτωχαδάκι παρακάτω, τι έφαγε? Έφαγε 9 φαγητά σήμερα ή έφαγε ένα και εκείνο με δυσκολία? Τι έφαγε? Α, εκείνο μην το ακούει. Είπαμε όχι κηρύγματα, όχι να μας ξύνουν τις πληγές, όχι. Όχι, μην μας ξύνουν τις πληγές. Προτιμότερο ψωμάκι παρά να έχεις ένα σπίτι γεμάτο αγαθά, λέει εδώ. Και μαζί με τα αγαθά λέει, που αποκτήθηκαν με αδικία. Τι μου είπες προηγουμένως εσύ? Πλούσιος άδικος. Άδικος είσαι. Έτσι. Που μας το είπες το προηγούμενο στίχο. Όλα πώς γίνεται? Πώς γίνεται? Δεν μπαίνει στο κεφάλι σου, μα δεν μπαίνει. Δεν χωράει. Πώς είναι δυνατόν ο Κύριος να δίνει σε σένα και να μην δίνει στον άλλον, ναι. Γιατί? Άρα τι σημαίνει, σου δίνει εσένα να το μοιραστείς με τον άλλον. Θα σας ρωτήσω κάτι. Απλό θα σας ρωτήσω, πολύ απλό. Ας πούμε ότι δεν είμαστε στην κατηγορία των πλουσίων. Γιατί είμαστε στην κατηγορία των πλουσίων? Είμαστε στην κατηγορία των πλουσίων είμαστε. Ας πούμε όμως ότι είμαστε στην κατηγορία των φτωχών. Και είμαστε άνεργοι όπως είναι αυτή τη στιγμή άνεργοι άνθρωποι. Και άνθρωποι πολύτεκνοι, άνθρωποι με οικογένειες, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται πραγματικά φυτοζωούν κυριολεκτικά. Άνεργοι, άνεργος ο πατέρας, άνεργη η μάνα, φτώχεια, δυστυχία. Δεν πρέπει να παντρέψουν παιδιά αυτοί, δεν πρέπει, όχι, τίποτα. Μόνο το δικό στο παιδί πρέπει να παντρευτεί. Αλλά ας πούμε ότι είσαι στην κατηγορία του φτωχού. Πες μου, δεν θα το μίλαγες, δεν θα το έλεγες και εσύ έτσι όπως το λέω τώρα? Ότι αυτός ο πλούσιος είναι άδικος. Γιατί αυτός να έχει και εγώ να μην έχω? Γιατί αυτός να τρώει και εγώ να μην τρώω? Γιατί αυτός να παίρνει 1500 ευρώ, 2000 ευρώ, 5000 ευρώ, 10000 ευρώ το μήνα και εγώ να μην έχω? Γιατί είναι δίκαιο αυτό? Θα το έλεγες τότε όμως. Θα το έλεγες όταν θα ήσουν στην κατηγορία του φτωχού. Αλλά βλέπεις, είμαστε στην κατηγορία του πλούσιου. Είμαστε στην κατηγορία των προνομιούχων. Και τώρα αφού είσαι στην κατηγορία του προνομιούχου, έπαψες να κοιτάς δεξιά και αριστερά, να δεις τι γίνεται με τους άλλους. Έπαψε να σε απασχολεί τι γίνεται στη διπλανή πόρτα. Βογκάει ο άλλος, πεινάει ο άλλος, το παιδάκι είχε να βγει γάλα το βράδυ ή κοιμήθηκε νηστικό? Δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Δεν σε απασχολεί. Δεν σε απασχολεί. Καθίστε στον πλούτο σας. Και όποτε δούμε παράδεισο, σφυράτε μου. Όποτε δούμε παράδεισο, σφυράτε μου. Γιατί ο άλλος, στο πρόσωπο του άλλου, είδες τι λέει ο Κύριος? Εγώ είμαι στο πρόσωπο του άλλου. Τον αφήνεις τον Κύριο και πεθαίνει. Στα έχει δώσει όλα και τον αφήνεις τον Κύριο και πεθαίνει. Κατάλαβες? Τον αφήνεις τον Κύριο και πεθαίνει. Και δεν ενδιαφέρεσαι. Περάστε, καθίστε. Καθίστε, καθίστε. Κάτσε, κάτσε. Πώς λοιπόν, για πες μου, πώς λοιπόν να σε ειδεί ο Κύριος, πώς να σε πονέσει ο Κύριος τη στιγμή που εσύ, το συνάνθρωπό σου, δεν τον πόνεσες ποτέ? Πώς? Θεωρείς ότι όλα είναι δικά σου? Εσύ, τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου είσαστε πάνω στον κόσμο. Άλλοι δεν υπάρχουν. Καλύτερα με ένα κομματάκι ψωμί παρά με ένα σπίτι γεμάτο αγαθά, τα οποία προέρχονται περισσότερο μάλιστα από αδικίες. Και εκεί λέει, μέσα σε εκείνο το σπίτι τι υπάρχει? Τα άκουσες τι είπε? Στο προηγούμενο σπίτι του φτωχού λέει υπάρχει, τι υπάρχει? Άκουσες? είναι ειρήνη, ειρήνη και ειδονία, ευχαρίστηση, χαρά και ειρήνη. Σε αυτό τι υπάρχει, άκουσες τι είπε? Θύματα και μάχες, τσακωμή και ξύλο. Πήγαινε στο σπίτι ενός πλουσίου και να έρθεις να μου πεις την πείρα σου. Πήγαινε. Όλα τα έχει. Θυμάμαι κάποτε αυτοκτόνησε μοναχοκόρη πλουσίου. Παλιά είχε γράψει η εφημερίδα τότε, είχε γίνει τόρος μεγάλος. Και αφορούσαν οι άνθρωποι, μα το κορίτσι τα έχει όλα. Και είχε αφήσει σημείωμα, και ξέρεις τι έλεγε το σημείωμα? Αυτοκτονώ γιατί τα έχω όλα, δεν μου λείψε ποτέ τίποτα. Πάει, τελείωσε, χόρτασε, πάει. Αυτή ήταν η ζωή μου. Αυτοκτονώ γιατί μου τα δώσατε όλα, δεν μου στερήσατε τίποτα. Τι πιάτσανε? Ένα παιδί κοθώνει. Να μην κάνει τίποτα. Να κάθεται μέσα σε ένα δωμάτιο, να τις δίνουνε, να πηγαίνει όξο να μαρτάνει, εκείνο την κάνανε. Τι την κάνανε? Δεν μου στερήσατε τίποτα, γι' αυτό θέλω να πεθάνω, τους λέει. Και τρελαθήκανε. Είδες παλιά η ζωή σου σένα γιατί πήρε αξία? Γιατί ο πατέρας σου ήταν φτωχός, δεν σου άφησε σχεδόν τίποτα, βγήκες μόνος σου, δούλεψες, πάλεψες, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο, έτσι αλλιώς, και την κομπίνα τα κάνατε, ναι, μην με κοιτάτε άγρια, ναι, και την κάνατε και την κομπίνα, αλλά αισθάνεσαι κάτι, απέκτησα. Έχει μια αξία τούτη η ζωή για μένα. Ο πλούσιος όλα τα έχει, το πλουσιόπαιδο, το πλουσιογόνι, τα πλουσιοδισέγωνα, όλα. Καλά τους είπε χτες ένας εργαζόμενος εκεί, χτες προχτές δεν θυμάμαι πότε βγήκε, τον βγάλα εκεί στη τηλεόραση, λέει εσείς έχετε βολέψει πριν γεννηθούν ακόμα και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και τα ζυγόνια σας ακόμα. Εμάς λέει μας ρωτήσατε τι τρώμε, αν φάγαμε σήμερα, αν θα φάμε αύριο, αν το παιδί μου έχει γάλα, αν το παιδί μου έχει πανιά, πώς τα λένε εκείνα, πάνες, έχει παιδί, το δικό σου έχει, εμένα έχει, τι θα γίνει? Το δικό σου το παιδί είναι προνομιούχο και εμένα δεν είναι. Τι θα γίνει? Και να πάμε και στον τελευταίο στίχο, το δεύτερο στίχο για σήμερα. Και τώρα πάμε σε μεταφορική σημασία. Οικέ της νοήμων κρατήσει δεσποτών αφρόνων. Εν δε αδελφείς διελείται μέρη. Οικέ της νοήμων κρατήσει δεσποτών αφρόνων. Θα δείτε, λέει ο Κύριος, τα παιδιά παρακαλώ έξω να κάνουν λίγο ησυχία. Βάλτε τα εκεί και θα τα ανάψουμε μετά. Βάλτε τα εκεί τα κεράκια σας και εντάξει. Προσκυνήστε και πηγαίνετε. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτός ο λόγος? Οικέ της νοήμων κρατήσει δεσποτών αφρόνων. Αν το πάρουμε μεταφορικά εμείς αυτό, ο δούλος ο έξυπνος, ο πνευματικά έξυπνος, θα βγει, λέει, μπροστά από το αφεντικό του, το πλούσιο, τον ανόητο αφεντικό του. Πώς θα γίνει αυτό? Όπως έγινε με τον πλούσιο και με τον Λάζαρο. Πού είναι η εξυπνάδα εδώ και πού είναι η ανοησία? Γιατί τον πλούσιο τον λέει ο Κύριος άφρονα, γιατί, ανόητο δηλαδή, γιατί? Γιατί νομίζει ότι αυτός έχει και άλλοι δεν έχουν. Γιατί νομίζει ότι αυτός πλεονεκτεί, γιατί αυτός νομίζει ότι θα ζήσει μια ζωή και δεν θα πεθάνει ποτέ. Έτσι δεν έλεγε? Ψυχή, λέει, έχεις πολλά αγαθά, κείμενα εις έτη πολλά. Δεν πεθαίνουμε εμείς, μη φοβάσαι. Και δεν πρόλαβε να το πει και την νύχτα τον πήρε ο Κύριος. Δεν τέλειωσε την κουβέντα του. Να η ανοησία που είναι. Ενώ ο μυαλωμένος, λέει, μυαλωμένος δούλος, ο φτωχός δηλαδή, τι κάνει? Έχεις εσύ, Θεέ μου. Έτσι δεν λέει? Έχει ο Θεός. Κάνει υπομονή. Σας είπα, δεν είναι τυχαίο που διαβάζεις μέσα στο Ευαγγέλιο την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου και ο Κύριος δεν αναφέρει ποιος είναι ο Λάζαρος. Είναι αμαρτωλός, έχει αμαρτίες, είναι κλέφτης, είναι απατεώνας, έκανε τίποτα, τι έκανε αυτός, γιατί πήγε στον παράδεισο αυτός? Και ένα μας δείχνει, είναι φτωχός, γι' αυτό πήγε στον παράδεισο. Αυτή είναι η σαφής απάντηση. Κάνει υπομονή, είναι φτωχός και πάει στον παράδεισο. Και μου επιτρέπετε, ήμουν μικρή που το εικόνιζε ότι του γλύφανε και τις πληγές του. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Μα δεν το εικονίζουν μόνο. Έτσι το λέει το Ευαγγέλιο. Οι δε κίνες απέλυχον τα έλκη αυτού. Ενέμαγε. Ναι. Επήγαιναν τα σκυλιά και τον έγλυφαν. Ήταν άρρωστος. Άρρωστος. Μια ζωή ταλαιπωρία. Το πήραν και το αίμα το διάτος. Ναι. Βέβαια το Ιερό Ευαγγέλιο δεν το λέει επειδή πήγαν να πιούν αίμα τα σκυλιά. Όχι. Το λέει επειδή κατανοούσαν τα σκυλιά τον πόνο του και την ταλαιπωρία του. Γιατί το Ευαγγέλιο, αν πήγαν να πιούν το αίμα, δεν θα το γράφει. Δεν χρειάζεται να γράψει την κακιά συνήθεια των σκύλων. Ναι, ας πούμε ότι και η... Ήταν η πρόσθετη ταλαιπωρία. Ότι πρόκειται και ότι και η σημερινή, ας πούμε, άνθρωποι με ένα φτωχό κοιτάζω είναι ακόμη πιο κάτω. Αυτό το πώ πούμε. Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Όπως και αν το ερμηνεύσουμε, ήταν μια πρόσθετη ταλαιπωρία για αυτόν. Οι κίνες απέλυχον τα έλκη αυτού. Εδώ λοιπόν τι λέει? Πού είναι ο μυαλωμένος και πού είναι ο ανόητος? Μυαλωμένος δεν είναι εκείνος που πάει να οικονομήσει εδώ, να φτιάξει περιουσία εδώ. Αυτός είναι ο ανόητος. Αυτός που κοιτάει να φτιάξει και να μεγαλώσει την περιουσία του εδώ είναι ο ανόητος. Γιατί ξέρει δεν θα πάρει τίποτα μαζί του. Να σας πω μια ιστορία. Μια ιστορία. Θέλετε να σας πω μια ιστορία? Λέγεται. Μωρέ, θέλετε. Λέγεται. Μιλάτε. Θέλετε. Ωραία. Λοιπόν. Αυτή η ιστορία αναγράφεται στη ζωή του Αγίου Αποστόλου Θωμά, ο οποίος πήγε κάτω στις Ινδίες. Όταν πέθανε ο Κύριος, ανέστη, ανελήφθη στον ουρανό, μετά την Πεντηκοστή ο Θωμάς παίρνει εντολή να πάει να κηρύξει στην Ινδία. Και όταν πήγε, λέει, εκεί, επήγε στο βασιλιά. Στο βασιλιά της Ινδίας. Του λέει ο βασιλιάς, ποιος είσαι εσύ, λέει, ποιος είσαι? Λέει, εγώ, λέει, είμαι αρχιτέκτονας. Του λέει, δηλαδή, τι φτιάνεις, λέει? Φτιάνω, λέει, σπίτια, φτιάνω παλάτια, φτιάνω τέτοια, ό,τι θες. Α, του λέει, εσύ μου χρειάζεσαι, έλα εδώ. Λέει, θα σου δώσω, λέει, πλούτο πολύ, λεφτά πολλά, χρυσάφι όσο θες, βασιλιάς είμαι, έχω απ' όλα. Εσύ θέλω να μου φτιάξεις ένα παλάτι που να το βλέπουν οι άλλοι βασιλείς και να ζηλεύουν. Ευχαρίστως, λέει ο Θωμάς. Ευχαρίστως, λέει, βασιλιά μου, εσύ λεφτά να μου δίνεις και εγώ θα σου φτιάξω το ωραιότερο παλάτι που θα το ονειρεύονται οι πάντες. Πράγματι λοιπόν, μου δίνετε 5-10 λεπτά παραπάνω. Μου το δίνετε με την καρδιά σας. Με την καρδιά σας. Λοιπόν, ναι, λέει, βασιλιά μου. Πράγματι λοιπόν, του έδωσε χρυσάφι αμέτρητο και αυτός έβγαινε όξο και πήγαινε στους φτωχούς, στα φτωχαδάκια. Όπως είναι σήμερα η Ινδία, έτσι ήταν και τότε. Φτωχή και ταλέπορη χώρα. Επήγαινε και μοίραζε το χρυσάφι, μοίραζε τα λεφτά. Πάρε εσύ φτωχέ, πάρε εσύ φτωχέ, πάρε εσύ φτωχέ. Πήγαινε στα σπίτια από εδώ, πάρε, πάρε. Πέρασε ένα διάστημα, τον συναντάει ο βασιλιάς, λέει, τι γίνεται, πώς πάει η βίλα, πώς πάει το ανάκτερο. Μην να σου πω, του λέει. Ω, τρομερά, λέει, πάει πάρα πολύ ωραία. Δώσ' μου, λέει, κι άλλα λεφτά. Το ανάκτορο προχωράει. Όσα θες, του λέει. Με το χτιάρι. Πάρε λίρες, πάρε χρυσό, πάρε λεφτά. Αυτός άλλο που δεν ήθελε, όβγαινε όξο και πήγαινε στους φτωχούς και τρώγανε ψωμάκι οι φτωχοί. Τα κάποια μέρα όμως επήγε στο βασιλιά κάποιος επισκέπτης και ο βασιλιάς στον ενθουσιασμό του επάνω του είπε ότι ξέρεις εγώ λέει φτιάνω μια βίλα, φτιάνω ένα παλάτι, λέει θα το δείτε σε λίγο και θα τρίβετε τα μάτια σας. Πού το φτιάνεις του λέει ο επισκέπτης, α λέει εκεί σε εκείνο το μέρος λέει έχω ένα περίφημο λέει αρχιτέκτονα. Λέει βασιλιά μου λέει εγώ εκεί πέρα κοντά μένω λέει δεν έχω δει, δεν είδα λέει τέτοιο παλάτι, πού το φτιάνεις λέει δεν έχω δει. Και πήγαινε του λέει, κοίτα καλύτερα εκεί σε εκείνη την τοποθεσία, λέει μου έχει πει αυτός ο αρχιτέκτονας το φτιάχνει, λέει και είναι καταπληκτικό. Πάει αυτός πράγματι ψάχνει, τίποτα. Λέει, όχι, κοροϊδεύω να του λέει βασιλιά μου, σου τρώει τα λεφτά έτσι, δεν έχει φτιάξει τίποτα. Ο Απόστολος Τωμάς μη γνωρίζοντας τι έχει συμβεί, πάει στο βασιλιά. Λέει θέλω να φτιάξω κι άλλο λέει, δώσ' μου λέει στο μεγαλώνω σου, το πιάνω ωραίο. Έλα εδώ του λέει απατεώνα, έλα εδώ για πάμε να μου δείξεις πού το φτιάχνεις του λέει, έλα εδώ. Πάμε. Αυτός λοιπόν αντί να τον πάει εκεί που έφτιανε το παλάτι κατεβαίνει κάτω στη φτωχολογιά της Ινδίας, λέει εδώ είναι. Τα ανθρωπάκια αυτά λέει τα φτωχά. Σου τα μοιράσαμε λέει, σου φτιάνουμε λέει παλάτι στον ουρανό. Τι λες ρε του λέει, με κοροϊδεύεις. Τι είναι αυτά που λες. Φυλάκα. Φυλακή. Τον πήραν λοιπόν, τον βάλανε στη φυλακή τον Απόστολο Θωμά. Κοροϊδεύσε τον βασιλιά. Όταν όμως τον έβαλαν στη φυλακή τον Απόστολο Θωμά, ξαφνικά λέει, αρρώστησε ο αδελφός του βασιλιά. Αρρώστησε ο βασιλιάς, το αδελφός του βασιλιά. Και η κατάστασή του τότε δεν υπήρχαν βέβαια και γιατροί, δεν υπήρχαν και τα φάρμακα. Η κατάστασή του συνεχώς επιδεινωνόταν μέχρι πλέον που έφτασε στο κύλος του θανάτου. Και πάνω εκεί στην παραζάλη του που επάλευε με τον πυρετό του, με την αρρώστια του κλπ. Τι έγινε. Αισθάνθηκε ότι έφυγε από το σώμα του. Τον πήρε άγγελος Κυρίου, τον αδελφό του βασιλιά και τον πήγε στον παράδεισο και του έδειχνε από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Του λέει εσύ, για διάλεξε, του λέει, πού θες να μείνεις. Του δείχνε σπίτια λοιπόν, του δείχνε εκεί. Εσύ του λέει, σε λίγο θα πεθάνεις. Τι σπίτι λέει, ποιο σπίτι προτιμάς. Περνούσαν λοιπόν, έβλεπαν, φτάνουν λοιπόν σε μια βίλα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Του λέει αυτό θέλω από αυτό το σπίτι. Α, του λέει ο άγγελος, όχι εδώ. Αυτή λέει είναι η βίλα του αδελφού σου. Του αδελφού μου λέει. Πού την βρήκε λέει αυτή τη βίλα ο αδελφός. Ο αδελφός μου βίλα. Τεράστια του λέει. Απίθανη. Μα ποιος του την έφτιαξε, πότε την έφτιαξε. Του την έφτιαξε λέει ο αρχιτέκτονας λέει ο Θωμάς. Ξύπνησε. Επανήλθε στη ζωή, ξύπνησε και πρωί ο άγγελος τον είχε θεραπεύσει, πάει κατευθείαν στο βασιλιά, στο βασιλιά τον αδελφό του. Μπαίνει μέσα ασθμένον έτσι, λέει τι θέλεις του λέει αδελφέ. Λέει θέλω σε παρακαλώ μια χάρη του λέει ο αδελφός του. Λέει τι. Πες μου λέει πόσο κάνει η βίλα σου λέει να την αγοράσω. Ποια βίλα. Καλά δεν ξέρεις του λέει ότι έχεις βίλα. Τεράστια, τρομερή του λέει. Ονειρόδη, δεν μπορείς να φανταστείς του λέει. Πόσο κάνει, πόσο μου την πουλάς του λέει, να την πάρω, τι θέλω. Μα πού είναι αυτή η βίλα και δεν την ξέρω. Α, του λέει. Έφυγα λέει απόψε, με πήρε άγγελος, την έχεις επάνω στον ουρανό λέει, σε περιμένει. Βίλα στον ουρανό. Εγώ του λέει, πότε την έφτιαξε αυτή τη βίλα. Λέει, μου είπε ο άγγελος ότι την έχει φτιάξει ο Απόστολος Θωμάς. Ο Θωμάς. Ναι λέει τον έχεις λέει στη φυλακή. Τότε θυμήθηκε ο βασιλιάς τι είχε συμβεί. Πάει λοιπόν τον βγάζει από τη φυλακή τον Απόστολο Θωμά. Του λέει έλα εδώ. Με συγχωρείς του λέει δεν σε πίστεψα. Έχεις δίκιο. Γι' αυτό του λέει σε παρακαλώ πάρε κι άλλα λεφτά. Φτιάξε μου κι άλλες βίλες. Φτιάξε μου κι άλλα παλάτια. Πάει και ο αδερφός του, πάρε και από μένα, φτιάξε βίλες, φτιάξε παλάτια, φτιάξε νάχος στον ουρανό, φτιάξε. Και έτσι καθιερώθηκε ο Άγιος Απόστολος Θωμάς μέσα στις συνδύες. Κατάλαβες? Πήρατε μυρουδιά? Μυρουδιά πήρατε? Άσε τις βίλες και τα σπίτια εδώ πέρα, γιατί αύριο πεθαίνεις και δεν θα πάρεις τίποτα μαζί σου. Ηκέτης νοήμων, να ο μυαλωμένος ο δούλος, θα βγει μπροστά από τον Κύριό του. Θα βγει μπροστά. Όπως βγήκε ο Λάζαρος. Τον καμάρωνε, λέει, μετά τον Λάζαρο. Εσύ, λέει, εκεί, εγώ εδώ. Μια σταγόνα νερό δεν υπάρχει. Να μου καταψύσει τη γλώσσα μου, το λαρύγιο μου ξεράθηκε, δεν υπάρχει. Δεν έχει νερό. Εσύ καλοπέρασες, του λέει ο Άγγελος, ο Αβραάμ, εσύ καλοπέρασες τη ζωή σου. Τώρα ήρθε η ώρα να πονέσεις. Και ο Λάζαρος πόνεσε στη ζωή του, τώρα ήρθε η ώρα να απολαύσει και να χαρεί και αυτός ο καημένος. Και τι λέει παρακάτω? Και εκείνος, λέει, που μοιράζει, εν δε αδελφείς διελείται μέρη. Ποιος θα ευδοκιμήσει? Εκείνος που βλέπει, λέει, τον άλλο ως αδελφό. Εν δε αδελφείς διελείται μέρη. Αγία Γραφή σας διαβάζω. Ποιος θα ευδοκιμήσει? Ποιος θα μείνει? Ποιος θα ζήσει στη βασιλεία των ουρανών? Ποιος, ξέρεις ποιος? Εκείνος που βλέπει τον άλλο σαν αδελφό. Και μοιράζει. Διελείται σημαίνει μοιράζει. Μοιράζει. Πόσα παίρνεις? Τολμάς να το πεις? Τολμάς να το πεις? Πόσα παίρνεις? Πόσα? 700, 800, 1000, 1500 που σχεδόν φάνω εγώ. Και το λέω και δεν τρέπομαι. Και δεν τρέπομαι. Πόσα φτάνεις? Για πες μου, το τολμάς να το πεις? Ή θυπερμένεις να στο πει ο Κύριος στην άλλη ζωή? Αυτά είναι όλα δικά σου. Ποιος θα μείνει? Ποιος θα κρατήσει? Ποιος θα ζήσει στη βασιλεία των ουρανών? Αυτός που τα παίρνει αυτά και λέει, όχι δικά μου. Πόσα μου αρκούν εμένα? Τα 1500 μου αρκούν 100 ευρώ. Φτάνει. 200 το πολύ. Φτάνει. Τα υπόλοιπα είναι των άλλων. Δώστε. Δώστε να φύγουνε. Να φύγουνε. Και έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Σ' άφησε. Σε άφησε ο Κύριος ποτέ? Γιατί μιλάτε? Γιατί δεν σας συμφέρει γι' αυτό? Γιατί μια ζωή κλέβουμε, αδελφοί μου. Πλούσιος ήσον άδικος και άδικος ήσον κλέφτης. Θα μου πεις, έκλεψε? Βεβαίως έκλεψε. Γιατί όταν στερεί αυτό που δικαιούται ο φτωχός από το φτωχό, του το στερεί, άρα τι είναι? Κλέφτης είναι. Τον άλλο θα το βλέπεις σαν αδελφό σου. Ο άλλος δεν είναι ο ξένος. Το άλλο το παιδί δεν είναι του ξένου, που δεν με νοιάζει και αν κλαίει και αν πονάει και αν... Όχι. Το άλλο το παιδί, του γείτονα το παιδί, είναι και δικό σου παιδί. Είμαστε όλοι γεννημένοι από την ίδια κολυμπήθρα. Επομένως το αλλού το παιδί είναι και δικό σου παιδί. Πώς το αντέχεις να κλαίει και να πεινάει δίπλα? Πήγαινε κατέβα εσύ. Αυτό έκανε η βασίλισσα η Όλγα που σας είπα προηγουμένως. Τη μέρα ήταν βασίλισσα, λέει, και τη νύχτα δινότανε γριά, παλιόγριά, όχι εκεί, πώς το λένε, γύφτισα. Και πήγε φορά και κάτι κουρέλια και πήγαινε εκεί στις συνοικίες των φτωχών και πέταγε δίθεν εδώ το και ευκήθε σακούλια με λίρες. Τα σκόρπαγε. Να πάνε οι φτωχοί να τα βρούνε να φάνε το πρωί. Έτσι μπήκε στη βασίλισσα, έτσι αγίασε. Και μέσα, λέει, αυτή ποτέ δεν χάρηκε, λέει, τον πλούτο της. Ποτέ, γιατί μέσα φορούσε ένδυμα από τρίχες καμήλου, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και όταν πέθανε, το κορμί της ήταν μια πληγή. Άντε, ναι. Θες να γίνεις και εσύ έτσι βασίλισσα? Τέτοια βασίλισσα όμως να γίνεις. Και μια ζωή να κάθεσαι, να κοιμάσαι, να περπατάς και να οδυνάσαι, να υποφέρεις. Εκεί σε θέλω. Λοιπόν, τελειώσαμε, αδελφοί μου, εδώ, και πρώτα ο Θεός θα επανέλθουμε την ερχόμενη Κυριακή. Δεν έχουμε κανένα λόγο, αρχίζει βέβαια η 40η, είναι 15 του μηνός, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να κάνουμε κανονικά και το κηρύγμα μας. Ο Θεός να είναι μαζί σας και πρώτα ο Θεός την Κυριακή.